Сёння я распачну вам распавядаць італьянскую казку, якая называецца «Чароўны пярстёнак». Жыў-быў на свеце бедны юнак. Вось аднойчы кажа ён сваёй маці: «Пайду-ка я, мама, вандраваць па свеце. У нашай вёсцы за мяне і сухога каштана не даюць. Што з мяне тут ладнага выйдзе? Пайду шукаць сваё шчасце. Глядзіш, і для цябе, мама, надыдуць радасныя дні». Сказаў і адправіўся ў шлях. Дабраўся ён да нейкага горада і стаў бадзяцца па вуліцах. Бачыць, пляцецца ў гару бабулька, нясе на каромысле два вялікіх вядры з вадой, а сама ледзь дыхае. Падышоў юнак да бабулькі і кажа: «Дайце, бабуля, я данясу ваду, не належыць вам цягаць такі цяжар». Падхапіў ён вёдры, данёс іх да хаты старой, падняўся па лесвіцы і паставіў вёдры на кухні. А на кухні было поўным-поўна сабак і катоў. Сталі яны церціся каля ног сваёй гаспадыні, павіскуюць, вуркочуць. «Чым жа цябе аддзячыць?» – спытала бабулька. «Дзякуй», – кажа юнак, – «нічога мне не трэба. Мне проста хацелася зрабіць паслугу вам». «Пачакай мяне тут, сынок», – сказала бабуля, выйшла з кухні і вярнулася з пярстёнкам у руцэ. З выгляду ён не варты быў і 4 сольда. Бабулька надзела яго юнаку на палец і кажа: «Пярстёнку гэтаму няма цаны. Калі ты пажадаеш чаго-небудзь, павярні яго вакол пальца, тут усё і збудзецца. Толькі глядзі, не згубі яго, не тое дрэнна будзе. А для вернасці дам я табе ката і сабаку, яны пойдуць за табою паўсюль. Жывёлы яны моцныя, і не сёння, дык заўтра табе спатрэбяцца». Падзякаваў юнак бабульцы і пайшоў сваёй дарогай. Але па праўдзе сказаць, не паверыў ён ні адзінаму яе слову, а таму і падарункі ў грош не ставіў. «Балбоча бабулька», – вырашыў ён пра сябе. І нават не падумаў павярнуць пярстёнак хоць бы для пробы. Выйшаў ён з горада, а кот і сабака беглі следам. Юнак вельмі любіў жывёл і быў рады, што ў яго з'явіліся кот і сабачка. Ён гуляў з імі, а яны бегалі і скакалі. Так яны не заўважылі, як увайшлі ў лес. Надышла ноч. Юнак лёг адпачываць пад дрэвам, а кот і сабака уладкаваліся побач. Але юнак ніяк не мог заснуць, бо вельмі прагладаўся. Тут ён успомніў пра пярстёнак. «А ну-тка паспрабую, спроба не катаванне». Павярнуў ён пярстёнак вакол пальца і сказаў: «Хачу есці і піць». Ледзь вымавіў ён гэтыя словы, як перад ім з'явіўся стол і 3 крэслы, а на стале поўным-поўна усялякіх страваў ды напояў.